นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของผียายแก่แปลกๆเนี่ยคุณเกษมเล่าให้ฟังคุณเกษมบอกว่าแกกับแม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่ย้ายที่อยู่กันบ่อยๆเพราะว่าเจ้าของบ้านมักจะไม่ชอบแม่เพราะแม่เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาและบางทีแม่ก็ไม่มีเงินค่าเช่าจ่ายให้เขาได้ทันเวลาก็อยู่กันสองคนแม่ลูกแต่ว่าแม่หาเงินคนเดียวคุณเกษมยังเรียนหนังสืออยู่แม่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าแกก็สงสารแม่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทำได้ก็แค่ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่แกจะทำได้พ่อคุณเกษมเสียชีวิตหลายปีแล้วพ่อเป็นช่างติดตั้งรางน้ำฝนวันหนึ่งพลัดตกลงมาจากชายคาบ้านลูกค้าตอนหลังมีคนมาชอบแม่แต่แม่บอกว่าหาคนจริงใจยากมาก็เพื่อหวังจะได้อะไรสักอย่างพอสมอกสมใจก็จะหนีหน้าไปแม่บอกว่าไม่มีใครดีเท่าพ่อเพราะว่าพ่อน่ะดีจริงๆเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบผู้หญิงก็ไม่ยุ่งแล้วก็ไม่พูดมากด้วยไม่ดุไม่ว่าอารมณ์ดีเป็นคนซื่อมากๆเลยตอนที่ย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังหนึ่งแถวๆบางแม่นางก็เคยเจอปัญหาว่าบ้านนั้นออกจะแปลกๆเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆสองชั้นเก่ามากแล้วทรุดโทรมมีกลิ่นแปลกๆได้กลิ่นตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่แล้วกลิ่นนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกลับจากเรียนคุณเกษมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวจนกว่าแม่จะกลับมาจากขายของก็ราวๆสองสามทุ่มแกก็อยู่ตามลำพังก็เปิดทีวีดูเล่นคอมส่วนใหญ่จะเล่นคอมซะมากกว่ามันทำให้เพลิดเพลินไม่ได้นึกกลัวอะไรแต่แล้วคืนนึงแม่ยังไม่กลับแกเล่นคอมอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินในบ้านแกก็มองหาต้นเสียงก็ไม่เห็นหรอกนะว่าเป็นเสียงฝีเท้าของใครแกเลิกสนใจเพราะกำลังเล่นเกมติดพันอยู่เสียงเดินก็ดังขึ้นมาอีกดังอยู่ทางด้านหลังแกก็เหลียวขวับไปมองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแวบหายไปทันทีทันควันแกก็มองหาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีใครหรือว่าตัวอะไรแกก็เลยคิดว่าคงจะคิดไปเองเล่นเกมต่อดีกว่าจนมีใบหน้าป้าแก่ๆโผล่มาอยู่ในจอคอมแกก็ผงะแทบจะพลัดตกจากเก้าอี้แต่เมื่อจ้องมองอีกทีหายไปแล้วงงมากเลยเอใบหน้านั้นโผล่ในคอมได้ยังไงแกก็คิดว่าคงจะเป็นพวกชอบแกล้งคนอื่นปล่อยใบหน้าน่ากลัวเข้ามาในคอมมันเป็นจำพวกตัวก่อกวนซึ่งแกก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่แกก็เลิกสนใจแต่ก็ระแวงอยู่ต่อมาแกปวดฉี่เข้าห้องน้ำใครไม่รู้ปิดไฟไม่ดับแสงไฟจากข้างนอกส่องเข้ามาเพราะว่าแกไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำพอออกมาดูที่สวิตช์มันถูกปิดจริงๆแกก็เลยกดเปิดไฟในห้องน้ำก็ติดก็งงอยู่ว่าอยู่ๆสวิตช์มันปิดเองได้ยังไงพอแกไปนั่งเล่นคอมอยู่แกก็เหลือบไปเห็นไฟห้องน้ำเปิดขึ้นมาเองแกจ้องมองมันก็ปิดเองได้ทีนี้รู้สึกกลัวแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงโทรหาแม่บอกให้กลับบ้านเร็วๆแม่ถามว่ามีอะไรแกก็บอกแม่ไปว่าไฟห้องน้ำมันปิดเองเปิดเองได้แม่ก็บอกว่าไฟห้องน้ำมันไม่ค่อยดีเอาไว้จะเปลี่ยนหลอดใหม่มันติดบ้างไม่ติดบ้างแม่พูดอย่างนี้แสดงว่าแม่ก็เคยเจอแกก็เลยรอแม่จนแม่กลับมาก็รีบเล่าให้ฟังอีกแล้วก็บอกเรื่องสวิตช์ปิดเองด้วยแม่ก็บอกว่าสวิตช์มันไม่ค่อยดีช่างมันเถอะใช้ได้ก็ใช้ต่อไปมันไม่ใช่บ้านของเราแต่ตัวคุณเกษมเองคิดว่าต้องเป็นผีแน่ๆอยากให้แม่ย้ายบ้านแม่ก็พยักหน้าพูดว่าเออแกก็นึกว่าแม่จะย้ายทันทีทันใดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแม่ยังหาบ้านไม่ได้ระหว่างนั้นกลับจากเรียนแกก็กล้าๆกลัวๆที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านคนเดียวก็มักจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านอยู่มาวันนึงเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะเห็นผีก็ให้ก้มมองลอดหวังขาแล้วจะเห็นจนเย็นวันหนึ่งกลับมาจากเรียนเจอป้าคนหนึ่งที่หน้าบ้านป้าคนนี้แกเป็นคนแถวนั้นแกชอบมาเก็บผักกระถินริมทางไปจิ้มน้ำพริกกินแกเป็นคนบอกกับคุณเกษมเองว่ายอดกระถินนี่จิ้มน้ำพริกอร่อยจู่ๆแกก็ถามว่าถามจริงๆเธอเก เกิดมาเคยเห็นผีบ้างหรือยังแกก็แปลกใจที่แกถามอย่างนั้นแต่ก็สายหน้าอยากจะเห็นสักครั้งไหมล่ะคุณเกษมก็จ้องแกแต่ไม่ตอบแกก็ถามซ้ำอีกว่าอยากจะเห็นผีไหมถ้าอยากเห็นผีนะก็ก้มมองลอดหวังขาตัวเองสิจะเห็นผีแน่นอนคุณเกษมก็พยักหน้าก็นึกถึงคำพูดของเพื่อนทันทีสองคนนี้พูดตรงกันเป๊ะเลยเข้ามาในบ้านวางกระเป๋าที่โต๊ะขวามือใกล้ประตูตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วแสงสลัวมัวสัวส่องเข้าไปในบ้านเห็นข้างในบ้านรังๆแต่ตอนนั้นคุณเกษมยังไม่ได้เปิดไฟพลันก็ได้ยินเสียงย่ำแผ่นกระดานพื้นมันดังลั่นแล้วแกก็ยังได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมามองแขนตัวเองขนลุกเกลียวเลยแล้วก็หนาวสั่นด้วยแกก็จะเพ่นพรวดออกจากบ้านแต่กลับทำไม่ได้ทำได้ก็เพียงก้าวขาแข็งๆอย่างยากลำบากเดินออกมาจากบ้านพร้อมด้วยความหวาดกลัวที่พุ่งพรวดขึ้นสู่หัวสมองห่างประตูบ้านออกมาได้ก็แข็งใจหยุดก่อนเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามมาโดยพลันคำแนะนำของเพื่อนกับป้าคนนั้นก็ดังแว่วอยู่ในหูทั้งที่กลัวนั่นแหละแต่ก็อยากจะรู้ให้มันสิ้นสงสัยไปเลยว่าผีมีจริงหรือเปล่าแกก็รวบรวมความกล้าที่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนั้นให้ก้มหัวลงมองรอดหวังขาฉับพลันนั้นก็เห็นป้าผอมๆคนหนึ่งริมฝีปากซีดนุ่งผ้าถุงสีดำเสื้อคอกระเช้าสีขาวมนผมหงอกขาวบางโกรนจนเห็นหนังหัวแกผอมมากจนแก้มตอบหน้าทื่อๆแล้วก็ยังยืนทื่อๆจ้องมองอยู่ด้วยดวงตาของคนที่ตายแล้วอันนี้ล่ะครับที่ทำให้ต้องรีบย้ายบ้านกันโดยด่วนเลยทีเดียวเรื่องแปลกๆนี่เกิดขึ้นกับนายปฐมครับนายปฐมนี่อยู่กับปู่รักเขามากแล้วก็ปู่ก็ดีกับเขามากกว่าใครเขาก็อยู่กับปู่ที่บ้านของปู่แหละเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมแม่ไม่ได้อยู่กับเขาแม่อยู่กับยายแม่กับยายไม่เคยมาหาเขาที่บ้านเลยเวลาเขาคิดถึงแม่เขาก็ต้องให้ปู่พาไปแต่ปู่ก็ไม่พาต้องให้ลุงเตี้ยเป็นคนพาไปลุงเตี้ยเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่กับปู่มานานมากเขาเห็นแกมาตั้งแต่เขาจำความได้นายปฐมนี่ไม่มีพ่อแล้วพ่อตายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นป.4มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุพ่อตกจากตึกที่พ่อไปทำงานอยู่มันน่าแปลกที่ว่าพ่อเป็นคนคุมก่อสร้างแต่พ่อก็ไปตกจากตึกนั้นเขาเล่ากันว่าพ่อเป็นลมหน้ามืดในระหว่างคุมงานก็เลยพลัดตกจากตึกชั้นที่สี่นั่นลงมาปู่ร้องไห้แม่ร้องไห้แต่ในงานศพนั้นปู่กับแม่ไม่พูดกันเลยเวลาเนี้ยนายปฐมโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ปู่เลี้ยงฉลองรับปริญญาให้เขาได้3 วันปู่ก็จากไปมันรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินปู่ได้ยินดีกับความสำเร็จของเขาได้เพียง3 วันนี่มันสั้นจู่ๆปู่ไม่น่าตายเลยปู่ยังไม่แก่มากนี่อายุแค่70เท่านั้นปรากฏว่าปู่ตายโหงเหมือนพ่อเลยคือปู่เนี่ยชอบกินปลาก็จะให้ลุงเตี้ยขับรถพาไปกินปลาที่สุพรรณระหว่างทางกลับมารถชนกับรถบรรทุกปรากฏว่าปู่ตายลุงเตี้ยไม่เป็นอะไรเลยมันน่าแปลกทั้งที่นั่งมาข้างหน้าคู่กันแต่เขาว่ามันมักจะเป็นอย่างนั้นนะรถชนกันแบบนั้นคนขับมักจะรอดเพราะคนขับก็จะเบี่ยงหนีซะทันไม่พุ่งประสานงาโดยสัญชาตญาณของคนต้องรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดไว้ก่อนแม่เล่าว่าใจหายวาบเมื่อได้ข่าวรถปู่เกิดอุบัติเหตุเพราะแม่นึกว่ายังไงเสียคุณปฐมก็จะต้องไปกับปู่ด้วยแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเขายังโชคดีที่ปู่ชวนแล้วเขาก็จะไปแต่ว่าเกิดจุกเสียดในท้องจนไปไม่ได้มันเป็นโรคประจำตัวของเขาที่เป็นมาตั้งแต่อายุ12แล้วทีแรกนะปู่ก็จะเปลี่ยนใจเอาไว้ไปวันหลังแต่พอดีว่าปู่นัดกับพวกที่ชื่นชอบของเก่าของโบราณพวกกันปู่จะไปดูของชิ้นนั้นของชิ้นนั้นอยู่ในรถที่เบาะด้านหลังปู่หลังจากเกิดอุบัติเหตุยังอยู่ในรถไม่สูญหายไปแต่อย่างใดเขาก็เอามาตั้งไว้ในบ้านในห้องด้านในติดกับห้องรับแขกพอดีช่วงหลังงานศพปู่วันนั้นเผาศพปู่แล้วทำบุญ7 วันแม่มาเห็นเข้าถึงกับตาเหลือกค้างเลยหันไปเรียกยายเสียงสั่นๆให้มาดูแม่เห็นอะไรยังอ่ะ ก็เพิ่งเห็นนี่แหละแม่คิดว่ายังไงอ่ะเอาออกไปจากบ้านซะเถอะแม่กับยายก็คุยกันด้วยสีหน้าแววตาที่มองออกว่าหวาดกลัวเจ้าสิ่งนั้นมาและแม่ได้หันมาบอกเขาตามที่ยายออกความเห็นทำไมต้องกลัวกันมากมายอย่างนี้ด้วยล่ะแม่ก็รูปปั้นยายแก่หน้าผีนี่น่ากลัวจะตายแต่เองเห็นว่ามันไม่น่ากลัวอย่างนั้นเหรอก็แค่รูปปั้นยายแก่เท่านั้นแหละยายไม่มีอะไรหรอกยายกับแม่พยายามพูดให้เขาเอาออกไปจากบ้านแต่เขาคิดว่ามันเป็นของที่ปู่ชอบเขาก็เลยต้องขัดใจยายกับแม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำเขาเพียงแต่พยักหน้ารับปากว่าจะเอาออกไปยายบอกให้เอาไปไว้วัดเขาก็ครับครับเพื่อจะให้แม่กับยายสบายใจหมดกังวลแต่แทนที่เขาจะเอามันออกไปเขากลับยกมันเอาไปไว้ในห้องนอนของปู่และเขาไม่เคลื่อนย้ายสิ่งใดในห้องแม้แต่เก้าอี้สักตัวก็ไม่เลื่อนออกไปไว้ข้างนอกให้มันดูเหมือนปู่ยังไม่ได้ไปไหนเขาจะได้รู้สึกว่าปู่ยังอยู่ในห้องของปู่คืนนั้นเขามองดูหุ่นยายแก่นั่นหน้าแกไม่ได้สะแยะยิ้มหรือว่าทำท่าหน้าสยดสยองอะไรแกก็วางหน้าเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละแต่ที่น่ากลัวก็คงจะเป็นใบหน้าทื่อๆดวงตาทื่อๆของแกนั่นแหละแกยืนอยู่สองมือยกขึ้นมาทำท่าเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างคล้ายๆจะเตรียมจู่โจมหรือว่าตั้งรับการโถมเข้าใส่ของศัตรูคู่อริหุ่นนั้นนุ่งจงกระเบนผ้าลายดอกสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกตัวหุ่นสีน้ำตาลปนดำทั้งเนื้อทั้งตัวตัดผมทรงคนแก่ที่เหมือนกับรองทรงของผู้ชายเป็นงานปั้นที่ฝีมือปานกลางเท่านั้นน่ะไม่ใช่หุ่นตัวใหญ่โตอะไรเลยเขาเคยถามลุงเตี้ยว่าปู่ซื้อมาตัวละเท่าไหร่นะลุงเตี้ยก็บอกว่าได้ยินว่าไม่ได้ซื้อนะครับแลกกันมาเหรอลุงไม่ได้แลกกันหรอกเขาให้ได้ยินเขาจะเอาไปไว้วัดแต่พอดีปู่คุณเขาอยากจะได้เขาก็เลยให้ปู่ใช่มันก็น่าคิดนะครับน่าคิดเรื่องอะไรลุงเตี้ยก็เจ้าของเขาไม่เอาแล้วจะเอาไปวัดเนี่ยทำไมเหรอครับอ้าวก็ของที่เขาจะเอาไปไว้วัดกันน่ะมันมักจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเจ้าของไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านแล้วลุงคิดว่ามันน่ามีอะไรที่น่ากลัวเหรอครับมันก็อาจจะมีนะท่าทางลุงเตี้ยและสีหน้าสีตาของแกไม่ค่อยแตกต่างจากยายกับแม่ของเขาเลยลุงอย่าล้อเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยลุงเตี้ยคุณไม่เห็นเหรอหน้าเหมือนผีลุงเตี้ยเป็นคนที่ปู่ไว้วางใจมากปู่เลี้ยงแกมาตั้งแต่ปู่ยังไม่แต่งงานตอนนั้นลุงเตี้ยยังเด็กอายุ11ปีแกเป็นเด็กกำพร้าปรากฏว่า 2-3 วันต่อมาคืนนึงลุงเตี้ยร้องลั่นที่บ้านพักของแกซึ่งอยู่ท้ายสวนคุณปฐมก็ถือไฟฉายวิ่งไปดูไม่เจอตัวแกก็เที่ยวฉายไฟเรียกหาแต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับพอเช้ามีคนพบแกกลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในท้องร่องสวนไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลเขาว่าแกตกร่องสวนจมน้ำตายเองเรื่องเสียงร้องของแกคุณปฐมก็บอกเจ้าหน้าที่แต่เขาตรวจบ้านเล็กที่แกอยู่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรน่าสงสัยวันหนึ่งแม่มาที่บ้านมากับยายนอนค้างกันด้วยตกดึกอยู่กันไม่ได้เพราะเห็นยายแก่คนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องที่ทั้งสองนอนกันอยู่เลยลุกขึ้นมานั่งกันตลอดคืนตอนเช้าก็ถามเขาเรื่องรูปปั้นยายแก่เขาก็ต้องโกหกว่าเอาไปไว้วัดแล้วหลังจากพากันกลับไปยายก็ล้มป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล4วันก็จากไปแม่บอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นพาไปหาหมอก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยหลังจากงานศพยายแม่เล่าให้เขาฟังว่าปู่เนี่ยเป็นคนใจคอโหดร้ายมากปู่ไม่ชอบแม่จนเรียนน้อยว่าไม่เหมาะกับพ่อเรียนช่างก่อสร้างส่วนแม่เป็นลูกสาวแม่ค้าปู่ให้คนข่มขู่ให้เลิกกับพ่อแม่ไม่เลิกปู่ก็จ้างคนเอาไปฆ่าแต่แม่รอดมาได้และรู้หมดว่าเป็นแผนการของปู่เพราะว่าพวกนั้น2 คนคุยกันโดยคิดว่าแม่น่ะตายแล้วพ่อพาแม่หนีปู่ตามเจอขอร้องให้พ่อกลับแต่พ่อไม่ไปก็เลยต้องยอมให้พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่น่ะอึดอัดใจมากเพราะว่าปู่ร้ายมากจนแม่ทนไม่ไหวก็เลยหนีขณะตั้งท้องเขาอยู่ในท้องแม่ไปคลอดที่บ้านยายปู่อยากได้หลานก็ให้พ่อไปขอมาเลี้ยงเขาไม่อยากเชื่อว่าปู่เขาจะเป็นคนอย่างนั้นขออย่าให้เป็นความจริงเลยต่อมามีเหตุที่ทำให้เขาตกใจปรากฏว่าหุ่นยายแก่หายไปโดยคืนนั้นดึกสงัดเขาฝันว่ายายแก่เดินออกไปจากบ้าน พอเช้าเขานึกได้รีบไปดูในห้องปู่ก็ไม่พบหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็ไม่เข้าใจว่าหุ่นหายไปได้ยังไงมีคนขโมยเอาไปหรือว่าแกเดินออกไปเองอันหลังนี่ฟังดูพิลึกแต่เขาก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะเป็นความจริงเพราะว่ายายแก่หายไปจริงๆเลยครับตั้งแต่วันนั้น เรื่องของยายมะลิครับในหมู่บ้านนั้นนะมียายชื่อมะลิอยู่เพียงคนเดียวละที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนยายลิอีกคนนึงตายไปหลายปีก่อนแล้วยายมะลิเนี่ยแกฝันประหลาดในคืนหนึ่งที่ทำให้แกหวาดกลัวมันเกี่ยวกับเรื่องของความตายแกอยู่ลำพังคนเดียวมีหลานก็เหมือนไม่มีนานทีปีหนถึงจะมาให้เห็นหน้าเห็นตากันทั้งหลานหญิงหลานชายเด็กๆพวกนี้แกเลี้ยงพวกเขามาทั้งนั้นนะทุกคนเลยพ่อแม่ของเด็กๆไม่ค่อยได้เลี้ยงดูลูกกันสักเท่าไหร่แถมยังมีลูกหลายคนนี่ต่างหากด้วยส่วนลูกของแกเองนะไม่มีกับเขาหรอกเพราะว่าตัวแกเนี่ยยังเป็นนางสาวจนแก่จนเฒ่าไม่เคยข้องเกี่ยวกับผู้ชายก็เหมือนกับพี่สาวของแกนั่นแหละที่ก็โสดจนแก่ตายเหมือนกันแกมีพี่น้องทั้งหมด3คนมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวแล้วก็ตัวแกวันนี้ไม่มีใครเหลืออีกแล้วไปตามทางอันชีวิตทุกชีวิตจะต้องไปก็คือตายนั่นเองหลานๆเหล่านี้ก็เป็นลูกของพี่ชายทั้งหมด2ผัวเมียช่วยกันผลิตออกมาแล้วเอามาให้แกกับพี่สาวเลี้ยงแกก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าเด็กๆก็เป็นหลานแกแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกมีเต้ากันก็ดีเหมือนกันบ้านมันจะได้ไม่เงียบมันไม่เงียบจริงๆแล้วออกจะวุ่นวายโกลาหลซะด้วยซ้ำทีแรกก็หลานชาย2คนมาต่อมาก็หลานสาวต่อมาอีกก็หลานสาวอีกคนอ้าวทีนี้เต็มบ้านเลยพี่ชายพ่อของเด็กๆคนเนี้ยตอนหลังฟ้องร้องจะเอาที่บ้านขายเอาเงินคนเดียวคนก็ว่าอ้าวทำอย่างนั้นได้ยังไงเห็นแก่ตัวนี่เอาที่ไปขายแล้วจะเอาอะไรอยู่กันล่ะเอาคนเขาก็ว่ากันมีนาอยู่แปลงหนึ่งอยู่กลางทุ่งนนจะให้ย้ายบ้านไปปลูกอยู่กันที่นั่นหรือยังไงนาเนี่ยเขาสำหรับเอาไว้ปลูกข้าวเอาไว้กินกันคนกินก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกๆของเขาเองอ่ะแหละทำไมไม่คิดบ้างก็ไม่รู้ก็เลยเรื่องนี้ก็พอดีทำไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จะเอาอีท่าไหนพอไม่สามารถจะเอาที่ดินที่บ้านไปขายได้ก็เลยไปบวชอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ทางนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านที่เขากับเมียไปตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆเพราะว่าเมียของเขาเนี่ยเป็นคนถิ่นนั้นแต่ก็ไม่ใช่จะร่ำรวยเคยมีที่มีทางแต่เท่าที่มีก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าเขาเอาขายกินหมดเพราะเขาชอบเล่นการพนันหลายอย่างยายมะลิก็เลี้ยงดูหลานๆจนเติบโตไปทำมาหากินที่อื่นกันได้หมดตัวแกก็อยู่กับพี่สาว2คนตามประสาหากินหาอยู่กันเอง2พี่น้องมีเพื่อนบ้านช่วยเหลือบ้างที่นาก็มีอยู่แปลงนึงตอนหลังก็ขายไปเพราะแก่กันจนทำไม่ไหวแล้วพอพี่ชายรู้ข่าวก็รีบมาขอส่วนแบ่งก็ได้แบ่งให้พี่ชายไปแต่ว่าพี่ชายขอมากกว่านั้นอ้างว่าลูกหลายคนแล้วก็มีหนี้สินอีกด้วยเถียงกันหน้าดำหน้าแดงทั้งที่เป็นพระอยู่ในพระเหลืองนั่นแหละสุดท้ายเขาก็ได้ไปตามที่เขาต้องการพอได้เงินกลับไปที่วัดรุ่งขึ้นอีกวันก็สึกออกไปเล่นไฮโลเงินก้อนนั้นก็ยุบหวบลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกลี้ยงกล่าวไปในเวลาไม่ทันจะข้ามคืนภายหลังก็มาบวชอีกแต่ต้องไปบวชวัดอื่นท่านจะเอาว่าที่วัดเก่าท่านไม่เล่นด้วยบวชอยู่ไม่นานก็ศึกออกมาก็ชวนเมียขายบ้านขายช่องไปที่บ้านก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วเมียถามว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นขายบ้านพร้อมที่ดินได้เงินมาก้อนนึงแล้วก็กลับมาอาศัยบ้านเกิดบ้านเก่าอยู่กันพี่สาวน้องสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ก็อยู่ก็แก่กันหมดแล้วกลับมาอยู่กันตามประสาพี่ๆน้องๆก็ดีเหมือนกันอบอุ่นดีแต่มันไม่ค่อยอบอุ่นเพราะว่าเขาทำให้เดือดร้อนเพราะว่านิสัยติดการพนันของเขานั่นแหละเงินที่ขายบ้านขายที่ดินได้มาก็หมดก็มากวนใจเงิน2พี่น้องนี่ตอนหลังก็ไปเล่นที่บ่อนในจังหวัดก็เกิดโกงกันโดนเขาฆ่าตายโดยจับมือฆ่าไม่ได้แกก็จัดงานศพให้พี่ชายหมดเงินไปอีกเยอะช่วยกันออกเพราะว่าลูกๆของเขามีงานทำกันแล้วก็จริงแต่ไม่มีเงินเก็บกันเลยอีกทั้งเมียเขาก็ไม่มีเงินสักแดงเหมือนกันทีนี้ตายไปแล้วก็เหลือแต่เมียก็ขอกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องของเขาที่นครสวรรค์ ยายมะลิก็เลยอยู่กับพี่สาวกันสองคนเหมือนเดิมอยู่ต่อมาอีกหลายปีพี่สาวก็จากไปด้วยวัยชราแล้วก็กรากรำงานมามากสุดโทรมทนทานไม่ไหวก่อนตายก็มีอาการเพ้อประหลาดน่ากลัวมากคืนที่พี่สาวจะตายนี่ยายมะลิอยู่กับพี่สาวเพียงสองคนเพื่อนบ้านที่เคยมานอนเป็นเพื่อนในช่วงที่พี่สาวป่วยคืนนั้นไม่ได้มากันจู่ๆหมาที่เลี้ยงไว้ก็ส่งเสียงหอนโหยหวนแล้วก็มีเสียงแปลกๆที่หน้าบันไดเหมือนมีคนมาข้างฝ่ายพี่สาวก็ร้องขึ้นมาว่าไม่ไปนะไม่ไปยังไม่ไปยายมะลิก็รีบลุกขึ้นมาดูในกลางดึกเงียบวังเวงอยู่คืนนั้นถามแล้วก็เขย่าตัวพี่สาวก็นึกว่าฝันร้ายถามว่าเป็นอะไรไม่ไปไหนไม่มีใครเอาไปไหนหรอกพี่สาวก็ถามว่าเห็นอะไรเหรอเห็นหรือเปล่าแกก็ถามว่าที่ไหนพี่สาวก็บอกว่าที่ตรงระเบียงนั่นไงแกก็เหลียวมองไปก็เห็นมีแต่ความว่างเปล่ากับความมืดที่ข้างนอกชายคาก็บอกพี่สาวไปว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวแต่สีหน้าท่าทางพี่สาวหวาดกลัวมากลุกขึ้นมาโบกมือโบกไม้ปากก็พร่ำพูดไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปนะแล้วก็ยกมือไหว้ยายมะลิก็คิดว่าพี่สาวเพ้อเพราะพิษไข้พยายามประคองให้พี่สาวเอนตัวนอนลงไปแต่พี่สาวไม่ยอมนอนพูดซ้ำซากอยู่แต่ถ้อยคำเดิมๆไม่ไปยังไม่ไปนะไม่ไปนะยายมะลิก็เริ่มคิดว่าพี่สาวต้องเห็นอะไรสักอย่างที่แกเองมองไม่เห็นก็เลยหันไปทางที่พี่สาวมองแล้วก็พูดไปว่าเขายังไม่ไปนะเขายังไม่ไปกลับไปก่อนเถอะแกก็พูดทั้งที่หวั่นใจมากใจคอไม่ดีเลยเกรงว่าไอ้ที่พี่สาวเห็นแล้วก็เพ้อนั้นจะหมายถึงคนที่จะมาพาดวงวิญญาณพี่สาวไปยังโลกของคนตายพูดไปแล้วก็ขนลุกเกรียวหมาก็โหนกันโหยหวนขึ้นมาอีกระลอกนึงแต่หลังจากนั้นพี่สาวก็ค่อยๆสงบลงทอดร่างเอนนอนลงไปถามแกว่าเห็นอะไรหรือเปล่าตะกี้นี้แกก็บอกไม่เห็นพี่สาวบอกว่าพวกเขามากันจะมาเอาตัวแกไปก็ถามพี่สาวว่าพวกไหนพี่สาวก็ว่าพวกนั้นน่ะที่จะมาเอาตัวไปเขามากันสองคนไม่ใส่เสื้อสักคนนุ่งผ้าแดงแกได้ยินแล้วหนาวสะท้านด้วยความกลัวพี่สาวก็ถามอีกว่าใครมาด้วยรู้หรือเปล่าแกบอกไม่รู้พี่สาวบอกว่าพี่ชายเราแหละมากับพวกเขาด้วยแกก็กลัวก็เลยบอกพี่สาวว่าเอาไว้เล่าตอนกลางวันพรุ่งนี้เธอเดี๋ยวนอนไม่หลับพี่สาวบอกไม่มีเวลาแล้วแกก็นึกว่าพี่สาวคงพูดไปตามประสาคนป่วยพอเช้าถึงได้รู้ว่าไม่มีเวลาสำหรับพี่สาวจริงๆเพราะไม่ได้ตื่นขึ้นมาพูดคุยได้เหมือนกับเช่นทุกวันปรากฏว่าพี่สาวตายซะแล้วคืนนั้นหลังจากพี่สาวล่วงลับยายมะลิก็ต้องอยู่คนเดียวพวกหลานๆก็นานๆจะมาทีอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้มาค้างสักกี่คืนส่วนใหญ่มาก็แค่คืนเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็รีบกลับไปเลยเพราะว่าจะต้องทำงานแกก็เหงาอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาไว้สองตัวไอ้แดงกับไอ้เล็กมันสองตัวกลางคืนก็นอนที่หัวบันไดขวางทางใครจะขึ้นมาก็ต้องผ่านพวกมันก่อนเวลานั้นบ้านยังหลังใหญ่อยู่แต่เงินที่มีอยู่น่ะหมดเกลี้ยงแล้วจะทำยังไงดีไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อกับข้าวกินคิดไปคิดมาก็เปรยกับเพื่อนบ้านเขาก็แนะให้ขายบ้านไปเสียอยู่คนเดียวน่ะไม่ต้องหลังใหญ่ก็ได้จะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างอดอยากอยู่ยังไงยังมีลมหายใจอยู่ก็เลยตัดสินใจขายไปทั้งที่ทีแรกจะเก็บเอาไว้ให้หลานๆแต่ก็ต้องตัดใจบ้านไม้หลังนั้นคนซื้อเขาก็มารื้อเอาไปขายให้กับคนใกล้ๆบ้านนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลเขาก็เอาไปปลูกในที่ของเขาทำเสียใหม่กลายเป็นบ้านหลังงามไปแกก็ได้ไปยืนมองแล้วก็ชื่นชมไปกับเขาตัวแกเองก็อยู่ที่ครัวห้องครัวหลังย่อมๆนะพออยู่ได้นอนได้หุงข้าวต้มแกงได้ตรงระเบียงครัวก็ไม่เดือดร้อนอะไรนักมีเงินซื้อกินซื้อของใส่บาตรทำบุญก็สบายใจแต่แล้วก็มีเรื่องกวนใจอีกจนได้พวกหลานชายสองคนพอรู้ว่ายายมะลิขายบ้านได้เงินก็พากันมาหาเดือดร้อนกันมาเลยทีเดียวละทีแรกขอแกก็ว่าให้ไม่ได้ต้องเอาไว้ซื้อกินพวกเขาก็ขอยืมอ้าวขอไม่ได้ขอยืมอ่อนวอนสุดท้ายแกก็ต้องให้ไปมากน้อยเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังสูญไปเลยเงินนั้นน่ะแล้วยังจะมายืมกันอีกแกใจแข็งไม่ให้แล้วทีนี้พวกเขาก็ไม่ละความพยายามตอนหลังมาอีกแกก็ไม่ให้อีกแต่แล้วคนนึงไปเกิดคดีความไปขโมยรถแกก็ต้องช่วยส่วนแม่ของพวกเขานั้นกระเป๋าแห้งอีกตามเคยช่วยอะไรลูกไม่ได้เลย แกซื้อวิทยุใส่ถ่านเครื่องเล็กๆไว้เครื่องหนึ่งในตอนที่ขายบ้านได้เงินมาใหม่ๆเอาไว้ฟังธรรมะพระเทศอะไรทำนองนั้นนอนฟังนั่งฟังไปหลับๆตื่นๆพนมมือบ้างไม่ได้พนมบ้างแล้วแต่มันจะสะดวกแบบไหนฟังพระแล้วก็ใจสงบดีมีเพื่อนบ้านคนสองคนแวะมาคุยด้วยบ้างมาฟังธรรมะกับแกบ้างพักหนึ่งก็กลับไปก็พอคลายเหงาคลายทุกข์ไปได้ส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็มีบ้างแต่ไม่หนักหนาอะไรไม่ได้ไปหาหมอหาหมอกับใครเขาหรอกเป็นอะไรก็วานเพื่อนบ้านซื้ออยู่ซื้อยากินมีวิทยุกับหมาสองตัวเป็นเพื่อนไอ้สองตัวที่มันก็ออกจะซนแต่มันก็ดีเป็นเพื่อนได้รู้ประสาเรียกมันก็มาหาดุมันก็รู้แต่บอกมันว่าอย่าเที่ยวไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะมันไม่เข้าใจมันชอบออกไปวิ่งไล่คนเดินไปเดินมาที่ถนนได้ยินเสียงคนร้องเอะอะไล่มันแกก็ต้องเรียกมันเข้าบ้านมันก็พากันกลับมาแต่เดี๋ยวมันก็ออกไปอีกแล้วแกก็จะต้องเรียกมันกลับมาอีกวันหนึ่งหลายรอบนอกจากชอบออกไปไล่คนที่ถนนแล้วยังชอบกัดโน่นกัดนี่เล่นกันเพื่อนบ้านเขาตากผ้าไว้มันก็ไปลากเอามากัดเสียป่นปี้เขาก็มาต่อว่าต่อขานแกก็ได้แต่ขอโทษขอโพยเขาจะให้เงินเขาก็ไม่เอาวันหนึ่งก็ไปกัดรองเท้าบ้านใกล้ๆอีกเขาก็ไล่ตีมันหนีกระเจิงกลับมาเขามาบอกว่าให้จับมันขังซะมันกัดรองเท้าบ้านเขาขาดไป3คู่แล้วแกก็หาโซ่มาล่ามมันเอาไว้กับบันไดเพราะว่าบ้านนี้เขาออกจะโมโหร้ายเนี่ยหลังที่รองเท้าขาดเนี่ยเขาเอาจริงขนาดล่ามโซ่แล้วมันก็ยังหลุดไปได้ไม่รู้มันทำอีท่าไหนทั้งสองตัวเลยตื่นเช้าเหลือแต่โซ่ส่วนพวกมันนอนกันอยู่ที่หลังครัวตัวหนึ่งอีกตัวนอนอยู่ข้างขอบรั้วตายจนตัวแข็งทื่อแล้วคงจะโดนยาเบื่อไม่รู้ว่าใครทำแกก็ขุดหลุมฝังพวกมันทั้งน้ำตาเอาไว้ที่ป่ากล้วยหลังครัวนะขอให้พวกมันไปดีทีนี้หมาก็ตายไปแล้วเหลือแต่วิทยุเป็นเพื่อนพร้อมทั้งเพื่อนบ้านที่แวะมาคุยด้วยคืนนึงฝันว่าได้ไปที่หลังวัดแล้วก็ไปเห็นใกล้ๆต้นโพใหญ่เนี่ยมีลานดินกว้างคนอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดจำได้ว่าล้วนแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งสิ้นทั้งคนที่ตายไปนานมากแล้วทั้งคนที่เพิ่งตายไปคนในหมู่บ้านคนเก่าคนแก่ปู่ย่าตายายของใครต่อใครก็รวมกันอยู่ที่นั่นน่ะนั่งบ้างนอนบ้างเกลื่อนกราดไปหมดอยู่กันเงียบๆไม่ส่งเสียงอะไรเอ๊พวกเขาทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ที่นี่มันที่ไหนพอดีเหลือบไปเห็นพี่สาวกับพี่ชายก็อยู่กันที่นั่นด้วยก็เข้าไปหาทั้งสองถามว่าแกมาหาทำไมมีธุระอะไรเหรอแกบอกเปล่าไม่ได้มาหาแล้วบังเอิญมาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สาวบอกว่าอย่ามาอยู่เลยที่นี่รีบกลับไปเถอะที่นี่มีแต่คนตายทั้งนั้นเลยไม่เห็นเหรอแกก็บอกว่าเห็นแล้วพี่สาวก็ถามว่าแล้วไม่กลัวหรือไงแกก็บอกว่ากลัวพี่สาวว่ากลัวก็ให้รีบกลับไปสิกลับไปเร็วแกกำลังจะกลับก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มากกว่าคนธรรมดาแถมหน้าตาดุเข้มอีกต่างหากท่าทางเขาก็เข้มงวดมากด้วยเขาเห็นแกก็เข้ามาหาถามแกว่ามาจากไหนแกก็บอกว่ามาจากบ้านเขาถามว่าบ้านอยู่ไหนแกก็บอกไปว่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ำเขาก็เรียกคลองนั้นว่าท่ามะดันก่อนนั้นมีต้นมะดันขึ้นอยู่เยอะเขาก็บอกว่าให้ตามเขาไปแกก็จะตามเข้าไปเขาเดินนำหน้าไปก่อนพี่สาวแกรีบบอกว่าอย่าไปนะอย่าตามไปให้รีบหนีไปเร็วๆแกก็จะหนีแต่เขาหันกลับมาเห็นแกก็ตกใจกลัวสายตาเขาหน้ากลัวมากเขาเรียกให้ตามเข้าไปแต่แกเชื่อพี่สาวมากกว่าแกก็เลยรีบหนีมันแปลกที่ว่าแกหนีได้อย่างเร็วไม่นึกว่าจะวิ่งได้เร็วเหมือนเด็กๆวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นออกมาทางหลังวัดลัดเลาะเข้าชายป่าวิ่งไปตามทางในดงไม้พักใหญ่ก็ถึงบ้านพอรู้ว่าถึงบ้านแกก็ตกใจตื่นแล้วก็พบว่าเป็นเวลาเช้ามืดแล้วเสียงไก่ขันนกร้องกันอยู่แกตัวเย็นวาบเลยจับตัวดูก็รู้ว่ามันเย็นยังกับน้ำแข็งก็รู้สึกดีใจคิดว่าตัวเองรอดตายมาหยกนี่เองถ้าตามเข้าไปก็คงจะตายดีที่เชื่อพี่สาวนะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ตื่นลืมตามาดูโลกอีกครั้งนึงแกไม่อยากฝันอย่างนั้นอีกแต่แกก็ห้ามความฝันไม่ได้ดูเหมือนยิ่งกลัวแกก็ยิ่งฝันคราวนี้เป็นความฝันที่น่ากลัวอีกเหมือนกันว่าแกไปที่ไหนสักแห่งไม่รู้จักมันอ่ะมันเหมือนกับท่าเรือที่แกเคยข้ามไปตลาดสดที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ําในสมัยที่แกยังเป็นสาวๆนานมาแล้วที่ในความฝันมันก็คล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่มันก็ไม่ใช่ที่นั่น แม่น้ำมันกว้างเวิงวางจนมองไม่เห็นฝั่งอีกด้านหนึ่งมันเป็นที่ไหนแกก็ไม่รู้ได้เรือลำนั้นก็ใหญ่มันก็ไม่ใช่เรือข้ามฟากที่แกเคยข้ามไปลำมันใหญ่เบ้อเร่อเลยรูปร่างมันก็ออกจะแปลกๆหัวเรือนี่มู่ทู่อย่างประหลาดแล้วมันก็ไม่ใช่เรือที่ติดเครื่องแต่ว่ามีคนอยู่ทางด้านท้ายเรือเป็นผู้ชายร่างใหญ่มากท่าทางแข็งแรงมากด้วยหน้าตาแข็งกร้าวเหี้ยมเกรียมต้องเป็นคนดุและเด็ดขาดอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งดูน่ากลัวยิ่งขนลุกเลยแกก็มองหน้าเขาเขาก็มองดูแกมองจ้องกันอยู่พอแกก้าวขาจะลงเท่านั้นน่ะเขาก็ถามว่าจะไปไหนอ่ะแกก็ไม่รู้ตัวเองจะไปไหนแต่เห็นเขาไปกันแกก็จะไปบ้างแกก็เลยตอบเขาไม่ได้แกมองดูเรือที่มีคนอยู่เต็มทั้งผู้หญิงผู้ชายในเรือนั่งเบียดกันเห็นแค่ใบหน้าก็เท่านั้นแหละแกมองดูว่ามีคนที่แกรู้จักบ้างหรือเปล่ามีจริงๆหลายคนซะด้วยคนแถวบ้านแกนั่นแหละมาอยู่ที่นี่กันด้วยแกร้องถามพวกเขาว่าจะไปไหนกันเหรอพวกเขาก็นิ่งเงียบไม่ตอบแกถามอีกเขาก็นั่งกันเฉยเหมือนไม่รู้จักแกหรือว่าจำแกไม่ได้ที่สำคัญในแกเพิ่งนึกขึ้นมาได้ในตอนนั้นนั่นก็คือผู้คนที่แกรู้จักเหล่านั้นล้วนแต่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วทั้งสิ้นคนหนึ่งคือยายแสงอีกคนตาช่วยอีกคนเนี่ยก็คือนางสำลีนางสำลีนี่ตายเพราะออกลูกเลือดมันทำเขาเรียกว่าตกเลือดตายแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่แกแน่ใจไว้แกจำไม่ผิดอ่ะต่อมานายท้ายเรือก็ถามแกอีกว่าอยากไปเหรอแกอ้าปากจะตอบว่าอยากไปด้วยก็พอดีมีเสียงใครไม่รู้ในหมู่คนเหล่านั้นแหละดังมาให้แกได้ยินแว่วๆว่าไปก็ตายเท่านั้นเองแกฉุกคิดได้ว่าคนพวกนั้นตายหมดแล้วเรือลำนั้นคงจะเป็นเรือที่พาวิญญาณพวกคนตายไปยังที่ไหนสักแห่งหนึ่งพอนึกได้อย่างนั้นแกก็ถอยหลังกรูดนายท้ายเรือก็จ้องมองแกเขม็งอย่างน่ากลัวสายตานั้นคล้ายๆจะบังคับให้แกรออยู่ที่ท่าเรืออย่าไปไหนเดี๋ยวจะกลับมารับเที่ยวต่อไปแกก็รีบลนลานหนีเข้ามาอกสั่นขวัญผวาเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านลืมตาขึ้นพบว่าอยู่ที่บ้านแล้วจริงๆแกมานึกได้ทีหลังว่าฝันนั้นมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าแกลงเรือไปแกก็จะตายไปในขณะนอนหลับจะไม่ได้ตื่นมาดูโลกอีกแล้วนึกดูมันน่ากลัวเป็นที่สุดคนที่บอกนั้นเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยแต่แกก็ไม่ลืมบุญคุณเขาใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เขาจำได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายที่แห่แพ้งแผ่วเบาแต่ก็ช่วยให้แกรอดพ้นจากความตายมาอย่างหวุดหวิดนะไอ้คำที่ว่าอย่าไปนะไปก็ตายนั่นน่ะแกบอกตัวเองว่าต่อไปอย่าฝันอย่างนี้อีกนะถ้าฝันอีกทีเห็นทีจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วแต่อย่างที่บอกละคนเราเนี่ยมันห้ามความฝันไม่ได้หลังจากนั้นนานอยู่เหมือนกันแกฝันอีกฝันว่าไปที่ต้นโพใหญ่หลังวัดอีกตรงที่เคยมีคนนั่งนั่งนอนนอนกันอยู่เต็มมาแล้วแต่ไปคราวนี้ลานดินตรงนั้นว่างเปล่าแกมองดูไม่เห็นใครพอไม่เห็นพวกเขาแกก็หันหลังจะพละออกมาพอดีเหลือเกินที่มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นใครอ่ะนะผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่เขาเคยบอกให้แกตามเข้าไปอ่ะแหละพอเห็นปุ๊บแกจำได้ปั๊บขนลุกสู้เลยหนาวสั่นก้าวขาไม่ออกแกคงจะเป็นทูตแห่งความตายอยู่ไม่ได้แล้วแกก็รีบเพ่นหนีตัวปลิวล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางแต่ก็รอดมาได้สะดุ้งตื่นแล้วก็ผวาไม่หายเหงื่อชุ่มตัวทั่วไปหมดเหนื่อยหอบหักหักแทบจะขาดใจถ้าฝันอีกทีแกคงไม่ได้กลับมาแน่ๆยายมะลินะยายมะลิ